oppe på taget, har regnen slet ikke oppe med. Det kan regne noget ned, de har stoppet hullet. Det kunne regnen jo ikke regne ud. Og når det plasker på vores tag, så plasker det lige på hovedet tilbage med rød haveslange. Så regnen bliver bange og står der med lang mod tud. Vi giver regnen et brusefald, så solen kommer og er så glad og tørrer hele huset. Al regnen og bruset, helt uden at bruge en klud. Når regnen regner oppe på taget, har regnen slet ikke opdaget. Det kan regne noget ned, de har stoppet hullet. De kunne regnen jo ikke regne ud. Og når det plasker på vores tag, så plasker vi lige på hovedet tilbage med en rød haveslange. Så regnen bliver bange og står der med lang våd tud. Regnen i brusefad, så solen kommer og er så glad og tørrer hele huset. Al regnen og bruset, helt uden at bruge en klud. Vi giver regnen i brusefad, så solen kommer og er så glad og tørrer hele huset. Al regnen og bruset, helt uden at bruge en klud.